berbilang tahu menghubungi itu. Huilala, adong dok cinta mi tua diro haki. Cintami tua dirokoko na sayang do peho hasian habi bali do pakiri mati mardua ho Don't let me.